أرجو الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, aziz Müslümanlar, Recep-i Şerif bütün hızıyla, bütün süratiyle akıp gidiyor. Şaban-ı Şerif'e yaklaşıyoruz. Ondan sonra da Ramazan-ı Şerif'e inşallah Rabbimizin inayetiyle ulaşmış olacağız. Allah-u Teala bu mübarek ayları insanlığın hidayetine, alemi İslam'ın da ittifakına, ittihadına vesile eylesin. Bu aylarda Rabbimizin, Mevlamızın bereketi, inayeti, rahmeti, feyzi, mağfireti öbür aylara göre artıyor. Allah-u Teala'nın kullarına, bahusus Müslüman olan kullarına ikramı artıyor. İhsanı artıyor. Mümin kullarına ikram edeceği ücreti, hayrı, mükafatı artırıyor. Ne yapmak lazım? Müslümanların da Rabbimizin ikramını artırmasına karşılık Müslümanların da gayretlerini, hizmetlerini artırmaları lazım. Muteber kaynaklarda ifade edildiği gibi bir mümin normal zamanlarda Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla hayırlı bir iş işlese, hayırlı bir iş yapsa, böyle bir işe, böyle bir davranışa Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hasene. Hasene kelimesini kullanıyor. Kim bir hasene, yani güzel bir şey, Allah'ın razı olduğu bir şey, Allah rızası için yapılan şey yaparsa, bir şey, bir hayırlı iş yaparsa, normal zamanlarda Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed olduğumuzdan dolayı rahmeten lil alemin olarak yeryüzüne gelen Hazreti Muhammedül Emin'den dolayı onun ümmetlerine normal zamanlarda yaptığı bir hayra karşılık 10 misli mukabele ediyor Cenab-ı Hak. 10 misli. Neyle sabit? Kur'an'la sabit. İnkar mümkün değil. Men ca'e bil haseneti, ayetimiz, senedimiz budur. Bu husustaki senedimiz Kur'an ayetidir. Men ca'e bil haseneti, kim bir hasene, yani Allah'ın hoşuna giden, Allah'ın sevdiği, hoşlandığı, razı olduğu bir amelde, bir işlemde, bir eylemde, bir davranışta, bir hizmette, bir himmette bulunursa, felahu aşru emsaliha, o mümine Allah yaptığının 10 katı, 10 misli mükafat verecektir diye kat'i ayet var. 10 misli. Diyelim ki normal zamanlarda bir fakire, bir fakir öğrenciye bir kilo yiyecek maddesi aldın verdin veya 1 milyon lira Allah rızası için verdin. Bu ayet-i kerimeye göre Rabbimiz, Mevlamız senin mükafatını sanki 10 milyon vermiş gibi yazıyor. Ayet var, inkarı mümkün değil. O böyle istemiş, böyle yapmış, böyle yazmış. Kimin ne demeye hakkı var? 10 katı mukabele ediyor. Bu da kafi gelmemiş. Rabbimizin rahmeti bol, bereketi bol, mağfireti bol, feyzi bol, vergisi bol, ihsanı bol, ikramı bol. Bu da kafi gelmemiş. Ya 3 mübarek ay ikram etmiş. 3 tane mübarek ay. Milletimiz 3 aylar diyor. Araplar şuhuru selase, 3 mübarek ay diyor. Recep, Şaban, Ramazan. Recep ayında bir Müslüman bir hasene, bir iyilik yaparsa, bu sefer Recep'in hürmetine, Recep ayının Allah katındaki üstünlüğüne, özelliğine binaen, Recep ayında bir hasene, bir iyilik yapana Cenab-ı Hak 100 misli mukabele ediyor. Bakın 10 katından 100 katına çıktı. Artış var. Şaban ayında bir Müslüman bir hayır, bir hizmet, bir hasene işlerse bu sefer 300 katına çıkıyor. 300 kat. 300 misli. Ramazan ayında bir hasene, bir hayır yaparsa bu sefer içinde bulunan Kadir gecesinden dolayı o ay boyunca hayır işleyenlere Cenab-ı Hak 1000 misli, tam 1000 misli mukabele ediyor. Aklınızda kalsın. Bu kadar bol, bu kadar bereketli aylarda eğer biraz daha canlanmış değilseniz, biraz daha program değişikliği yapmamışsanız, öbür aylardan farklı bir davranış içine girmemişseniz, vallahi zarardasınız, billahi zarardasınız. Büyük bir kayıptayız. Zarardayız, ziyandayız. Çünkü gelecek senenin 3 aylarına kimlerin kavuşacağı, kimlerin kavuşmayacağı kimseye malum değildir. Bir mümin yaşadığı dakikaları değerlendirmekle mükelleftir. Geçmişi geri getiremeyiz. Geleceğimizden de kimse emin olamaz. Camiden çıkıp giderken kimse evine garanti gideceğine dair senet veremez. Hele bugünkü ortamlarda, bugünkü zulüm ortamında, terör ortamında, kargaşa ortamında, trafik canavarlarının ortamında evinize sağlıkla, sıhhatle, ölmeden, sakat olmadan gidebileceğinize dair içinizde kaç tane baba yiğit var? Kim kime kefil olabilir? Kim kime vekil olabilir? Bu açıklamayı yaptıktan sonra yine geçen derslerimizde üzerinde durduğumuz hususu biraz daha farklı açıdan arz etmeye devam ederim. Üzerine durduğumuz mesele şuydu. Bazı yanlışlar var, bazı hatalı inançlar, sözler, bilgiler var. Milletin kafasına, zihnine yerleşmiş. Soruyorsun bir Müslümana, efendi imandan sonra ne gelir? Hemen yapıştırıyor. İmandan sonra amel gelir. Hayır, ben reddediyorum bunu. İmandan sonra amel gelmez. Amel demek yani fiil, hareket, işlemek. Ne gelir peki hocam? İmandan sonra ilim gelir. İlim, ilim, ilim. İlim olmadan amel vallahi olmaz Müslümanlar. Bu anlayışı değiştirmemiz lazım. İman ettin elhamdülillah. Nasıl? Buyurun bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Amennâ ve saddaknâ. Şimdi bunu söyledik, kalbimizle bunun manasını tasdik ettik, doğruladık. Dilimizle de böylece kelime olarak ikrar ettik, ifade ettik, telaffuz ettik. Şimdi ne yapacağız? Hemen arkasından abdest alacağız. Abdest. Abdesti niçin alıyoruz? Siz söyleyin, niçin abdest alıyoruz? Namaz kılacağız. Sabah üzeri kelime-i şehadeti getirdiyse bir gayrimüslim adam, öğlene doğru sabah üzeri Müslüman olan kişiye öğlene doğru farz olan bir ibadet var. Hangisidir? Namaz. Namaz kılacak. Namazda ne var? Kıyam var, kıraat var, rükû var, sücud var, tahiyyat var, selam var, hadesten taharet, necasetten taharet, istikbali kıble, vakit, niyet, tekbir var. Bütün bunların bilinmesi lazım. Demek ki iman ettikten sonra evvela neyin peşine düşmesi lazım? Abdestin nasıl alındığının ilmine, namazın nasıl kılındığının ilmine müracaat etmesi lazım. Namaza değil, namazın ilmine. Namazın ilmine. Namazda okuyacağı Sure-i Fatiha'nın tahsiline, namazda Fatiha'dan sonra okuyacağı Zamm-ı Sure dediğimiz Kur'an ayetlerinin, Kur'an'daki surelerin tilavetine, kıraatine, okumasına, talimine, tahsiline başlaması lazım. Bakın daha namazdan evvel çok şey var. Namaz ameldir. Ama namazı eda etmeden evvel namazla ilgili ilimleri, bilgileri, kıraati, tilaveti teker teker tahsil edip, talim edip öğrenmesi lazım. Namazın farzlarını bilmesi lazım. Namazın vaciplerini bilmesi lazım. Namazın sünnetlerini bilmesi lazım. Namazın mekruhlarını bilmesi lazım. Namazın müfsitlerini bilmesi lazım. Namazın farzı 12'dir. 6'sı dışında 6'sı... Tamam, amenna. Peki namazın 21 tane vacibi var. Bu vacipleri teker teker sayabiliyor musun, sayamıyor musun? Sayamıyorum. Senin kıldığın namaz temelsizdir. İlimsiz namaz kılıyorsun. 65 yaşına gelmiş Hacı Efendi'ye soruyoruz. 10 kere hacca gitmiş, 65 yaşına kadar üzerine kaza namazı olmayan bir hacıya soruyorsun. Efendi, namazın vaciplerini sayar mısın? 2 tane sayamıyor. 21 tane vacibi var namazın. Ne kılıyorsun sen? 21 tane namazın sünnetleri var, sayman lazım. Namazın mekruhları var, sayman lazım. Sayamıyorsa demek ki namazdan evvel tahsil edilmesi, bilinmesi, bellenmesi, okunması, öğrenmesi şart olan hususlarda ihmalimiz var. Bu ihmalin sebebi de imandan sonra amel gelir yanlışından kaynaklan. İmandan sonra amel gelmez, ilim gelir. Bu elde edilmezse yaşlanmanın, yaşlı olmanın, hacı olmanın, mesela hacca gitmeden evvel hac ile alakalı ilimleri, esasları, usulleri, yöntemleri, bilgileri elde etmek farzdır. Hacca gitmeden evvel haccın farzları, haccın vacipleri, haccın sünnetleri, haccın müfsitleri, haccın mekruhları, hac nasıl yapılır, nerede yapılır, ne şekilde yapılır, bunları okumak hacca gitmekten önce o kişiye farz olur. Farzdan evvel farz. Namaz farzdır. Namazdan evvel namazın ilmi farzdır. Namazdan evvel farz. Farzdan evvel farz. Farzdan önce farz. İlim, ilim, ilim. Bütün bunların cemaat-i müslimin tarafından kendisini Müslüman kabul eden, Müslüman zanneden insanların bunları tahsil etmesi lazım. Bunları mutlaka teker teker talim veya taallüm, yani birisinin okutması, öbürünün de okuması lazım. Başka türlü çaremiz, çözümümüz yoktur. Görüyorsunuz memleketin halini. Senelerce Ankara gibi bir başşehirde Devlet Güvenlik Mahkemesi gibi muazzam ve mühim bir mahkemede başsavcılık yapmış bir adam emekli olduktan sonra siyasete atılıyor ve akıl almaz hata ediyor. Ne diyor? Efendim ibadet, ezan, namaz, Kur'an Türkçe okunmalıdır diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Allahu Ekber kelimesi kaldırılsın, yerine Tanrı uludur diye bir kelime gelsin diyen adamın bakın cehaletine, bakın sapıklığına, bakın zavallılığına. Ya Allahu Ekber namaza başlamak, daha bırakın namazı, bir Müslümanın evinde bir çocuk dünyaya geldiği zaman o çocuğun ağzına su, ağzına süt vermeden evvel kulağına siz söyleyin ne okunuyor? Demek ki bu savcının evine kulağına Allah girmemiş. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Düşünebiliyor musunuz? Dünyaya gelen bir çocuğun ağzına daha herhangi bir gıda maddesi, meşrubat, içilecek bir şey gitmeden evvel İslam terbiyesine göre sağ kulağına Allahu Ekber ezan okunması lazım. Yetişen neslimizin nasıl yetiştiğini, cumhuriyetin çocuklarının haline bakın. Efendim, bağırma. Bağırmayalım. Yetişen neslin haline bakın, yani emekli bir savcının haline bakın. Eğitimimizin haline bakın, yönetimimizin haline bakın, yetişen insanlarımızın haline bakın. Daha ezan nedir, nasıl okunur, nerede okunur, niçin okunur, ne şekilde okunur, adamın hiçbir şeyden haberi yok. Şu memleketin halini, içler acısı halini görün. Biliyorsunuz namazın farzlarından birisi de, 12 tane namazın farzı var dedik. Hadesten taharet, abdest alacaksınız. Necasetten taharet, temiz olacaksınız. Kıbleyi bulacaksınız. Setre avret yapacaksınız. Ondan sonra niyet edeceksiniz. Namaza neyle başlanır? Siz söyleyin, namaza giriş neyle olur? Allahu Ekber'le olur. Yani bir Müslüman namaza başlarken Tanrı uludur diye namaza başlasa bunun namaz olmayacağını eşekler bile biliyor. Ama başsavcı bilmiyor. Niye? Din eğitimi almadı da onun için. Din eğitimi, din, din, din. Dinsiz yetişen neslin halini görüyor musunuz? Namaza neyle başlanır? Allahu Ekber ne demektir? Aman ya Rabbi. Az kalıyorum vallahi çıldırayım. Şu memleketin haline bak. En yetkili makamlarda, en insanları yargılayan, sorgulayan, mahkum eden, mahpus eden insanların, makamların sahiplerine bakın. Acımamak mümkün değil. Allahu Ekber asla Tanrı uludur anlamına gelmez, mümkün değildir. Tanrı Allah anlamına gelmez. Allah kelimesinin karşılığı Tanrı değildir. Tanrı insanların aklından, kafasından uydurduğu maddi şeylerdir, tabii şeylerdir. Allah'ın ise akılla, herhangi bir maddeyle, mekanla, zamanla, şekille tespiti ve teşhisi mümkün değil. Bütün mesele işte bu cehaletten geliyor. Haydi diyelim ki cehalet var. cehaletten beter bir cehalet daha var. O da siz söyleyin, bilmediğini bilmiyor. Bak, bilmediğini bilse aferin, bu adam yine insaflı. Bilmediğini biliyor. Ya bir de bilmediğini bilmemesi, ne dersiniz, bundan beteri yok. Efendim sordular bir soru, insana her sorulan soruya cevap vermek zorunda değilsin ki. İmam-ı Malik Hazretleri var, Maliki mezhebinin müştehidi. Muhteşem bir alim. İmam-ı Malik, hani İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel, bir de İmam-ı Maliki var. Malumunuz, Malik bin Enes, İmam-ı Malik, büyük müştehid. Bir gün onun huzuruna bir Müslüman gelip soru sormak istiyor. Soru sormak. Yazmış bir listenin bir kağıda soracağı soruları yazmış. 40 tane soru hazırlamış, İmam-ı Malik'e soracak. Buyurun sorun diyor. Adam soruyor, bir, şu şöyle midir? Cevabı, la edri, bilmiyorum diyor. İki, bilmiyorum. 40 tane soru soruyor, bunun sadece 2 tanesine cevap veriyor, biliyorum diyor. 38'ine bilmiyorum diyor. Adam şaşıyor, diyor ki, ey imam, sen diyor 40 tane soru sordum, sadece 2 tanesine biliyorum dedin, cevap verdin, 38'ini cevaplandırmadın. Sen daha diyor burada niçin oturuyorsun, niçin maaş alıyorsun, niçin ücret alıyorsun, niçin bu makamı işgal ediyorsun? Aldığın ücreti, aldığın parayı, aldığın maaşı hak edebiliyor musun deyince, diyor ki yavrum aklını başına al. Ben bildiklerimin maaşını, bildiklerimin ücretini alıyorum. Bilmediklerimin ücretini ödesen, dünyayı versen ödeyemezsin diyor. Bilmediklerim çok benim. Bildiklerimin karşılığıdır aldığım. Bilmediklerimin karşılığı, henüz hiçbir hazine onu ödeyemez. İnsana sorular sorulur. Cevap vermek mecburiyeti yok. Veya biliyorsan cevap verirsin. Şimdi bir başsavcı hukukçudur. Hukuk tahsil etmiş. Savcılık yapmış vesaire. Ama ezan-ı Muhammedi Türkçe okunur mu okunmaz mı? Bu ilmi bir meseledir. Dini meseledir. Dil meselesidir. Din meselesidir. İslami bir meseledir. Lisanı ilgilendirir, dini ilgilendirir, İslam ilimlerini, Arapçayı ilgilendirir, Türkçeyi, lisan ilmini. Sen hukukçusun, din alimi değilsin, lisan alimi değilsin, edebiyatçı değilsin, sanatkar değilsin, tercüman değilsin, mütercim değilsin, Arapçayı bilmiyorsun. Daha sen niçin ezan Türkçe okunmalıdır, namaz Türkçe kılınmalıdır, Kur'an Türkçe okunmalıdır. Bunu söylemenin ilimle, akılla, izanla, irfanla, vicdanla bir alakası yok. Sormuş olabilir birisi. Eğer dürüst ise, insaflı bir insan der ki yavrum, bir talebe ise, herhangi bir kimse ise, kardeşim yavrum, bu sorunun muhatabı ben değilim. Ezan Türkçe okunur mu, okunmaz mı? Bunu Diyanet İşleri Başkanlığı'na sor, falan alime sor, falan ilim adamına sor. Ben ilim adamı değilim, ben hukukçuyum demesi lazım. Benim ihtisasım, benim tahsilim buna yetmez demesi lazım. Bu çünkü dini bir mevzudur. İslami bir mevzudur. Ben İslam alimi değilim demesi lazım. Ben din alimi değilim demesi lazım. Bir savcı emeklisi kendisini din alimi yerine koyarsa bizim kıyametimiz kopmuştur. Tevekkelin memleket bir türlü sükuna, sükuta, huzura kavuşamıyor. Aklına gelen de konuşuyor, diline gelen de konuşuyor, bilen de, bilmeyen de, anlayan da, anlamayan da konuşuyor. Korkunç bir şey. Bir general emeklisi hayatta Kur'an'ı okumadığı, tefsir okumadığı, İslam ilimleriyle alakadar olmadığı halde kalkıyor, ayet okuyor, yorum yapıyor, Kur'an'da şu vardır diyor, bu yoktur diyor. General emeklisine bakın ya! Ya sen harbiye mezunusun, ilahiyat okumamışsın, İslam'ı okumamışsın, Kur'an'ı okumamışsın, senin fetva vermeye ne hakkın var? Şu memleketin haline bak. İslam'ın ne olduğu veya ne olmadığı ilim meselesidir. Bunun ilmi var. İlim. Gazetecinin anlayacağı, anlatacağı, efendim bir hukukçunun, bir siyasetçinin, bir harbiye mezunu kişilerin, emekli generallerin, emekli savcıların işi değil bu iş. Niye şu memlekette dini İslam'a saygı yok, ilme saygı yok, ihtisasa saygı yok? Neden bu işin ilim olduğunu kabul etmiyorlar? Onun için Mehmet Akif gibi hem Arapçayı, hem Farsçayı, hem Fransızcayı, hem Osmanlıcayı, hem Türkçeyi en mükemmel konuşan insanlar bile asla böyle bir davranış sergilememişlerdir. İstiklal Marşı'nın içinde biliyorsunuz, aynen Mehmet Akif merhum öyle söylemiyor mu? Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ki Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı, emekli savcı, Mehmet Akif'in daha tırnağının arasındaki kir kadar olamaz, kir. Tırnağı kadar demiyorum, tırnağın arasında kir varsa o kir dahi olamaz. Onlar böyle ezana saygı, şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, bak dinin temeli bu, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli, Allahu Ekber sedası kesilmemeli diyor. Ki biliyorsunuz Mehmet Akif merhum, hali hayatında Türkçe'ye, Arapça'ya, Fransızca'ya, Farsça'ya malik bir adam. Bugün en Türkçe'yi en güzel, en güçlü konuşan bir profesörü, bir kişiyi, bir hatibi araştırın, 3000 kelimeyi, 4000 kelimeyi kafasından geçmiyor. En fazla 4000 kelime. Amma güzel konuşuyor, amma hoş konuşuyor. Kelime sıkıntısı çekmiyor. Harıl harıl harıl kelime hazinesi, lisanı, kelimesi bol dediğiniz bir insan 4000 kelimeyi aşmıyor. Mehmet Akif merhum 70.000 kelimeyle konuşmuştu. 70.000 kelime. Bunlar ezan Türkçe okunsun cüretine, rezaletine, cehaletine teşebbüs etmiyor. Emekli bir savcı bunu söylüyor. Ne ilim var, ne edep var, ne haya var, ne kafa var, ne ihtisas var, ne de ilme ve ihtisasa saygı var. Aklına geleni söylüyorlar. Efendiler, kardeşler, müminler, Allah-u Teala şu mübarek aylar hürmetine tekrar edebilir.